بحث نہیں ہوئی، بس یہ اڑام اتنی بڑی تھی ابھی جو مزید توسیع کی اتنی ہی بنی تھی، اور جو ترکیوں والا برآمدہ پہلے ہوتا تھا یہ گھر اس میں تھا، جس طرح رکن مہمانی ہے رکن مہمانی تفصیل میں جائیں تو ترکیوں والے برآمدے میں ایک بہت بڑا ستون بنا ہوا تھا، تو یہ ستون جو ہے یہ اس علامت کے لیے بنایا گیا تھا، یہ وہ گھر تھا عمرانی رضی اللہ عنہ کا جس میں آپ اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ پھر ایک تو اذان کامل کی جگہ اس طرف ہے نا، حجر اسود کی طرف ہے، اور وہ بڑی جگہ ہے بجم، اس کے مقابلے میں اس کے آدھے بجم کی جگہ اس طرف بنی ہوئی ہے، اس میں اذان کامل نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ایک ستون ہے ہوتا تھا ترکوں کے برآمدے میں، تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر براک بندی ہوئی تھی۔ اور آپ کو جگایا گیا وہاں سے یہاں لا کر، سبحان اللہ یسرا بھپتی پاک وزاج کو لے کے اپنے بندے کو دین اللہ کے کچھ حصے میں مسجد حرام میں، مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کے مسجد فیض کے رس سے مسجد اقصا، مسجد اقصا تک۔ اور یہ عربی کی جو گرامر وغیرہ ہے نا، تو اس میں اب جو ہے تو یہ استعمال ہوتا ہے روح جسم کے ساتھ پورا بندہ، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ وہ معراج نہیں ہوا ہے یا خواب پہ ہوا ہے، تو یہ لفظ اب جو ہے یہی اس کو رد کر رہا ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ روح اور بدن سمیت بندے کو کہتے ہیں۔ اور پھر یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ تو کوئی آدمی کھڑا کر کہہ دے کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا، میں سات آسمانوں سے پاس چلا گیا، عرش پر چلا گیا، کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا، کہتے ہیں خواب ہر کوئی دے سکتا ہے۔ یا کوئی آدمی کہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے فروزگی ہوگی، مجھے نظارہ اتنی دیر کا نظر آ گیا، کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی آدمی نہیں کہتا ہے۔ تو اتنا ہنگامہ جو مکرمہ میں ہوا، اخبار نے کیا معراج کے واقعے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھا جسمانی نا، ہاں جی جسمانی تھا، اس لیے جو ہے تو کفار نے اس کو اس پر ہنگامہ کیا اور بڑا پروپیگنڈا کیا بجال نے، وہ بڑا خوش تھا کہ آج جو ہے تو میں لوگوں کو خاص طور پر خاص ساتھی ابو بکر کو برگشتہ کروں گا اس سے، کیسی باتیں تمہارا دوست کر رہا ہے۔ چنانچہ بجال آیا اور اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ پتہ ہے تمہیں تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں آسمانوں پر چلا گیا تھا، ساتوں آسمانوں پر پڑ گیا اور پار ہو گیا، آپ سے مالا پر چلا گیا، تو یہ کہتا ہے کہ کیا آپ نے یہ وہ کہتے ہوئے سنا؟ کہ بالکل میں نے سنا، اچھا آپ نے سنا ہے، باقی آپ سچ کہتے ہیں، یہ بالکل میں نے سنا، بڑا خوش ہے بجال کے بس آج تو میرے شک چکر میں آ رہا، تو اس نے جو تو تین بار بار روپئے سنا تو آپ نے فرمایا آپ منا اسے دکھنا، میں ایمان لایا اس بات پر، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس کا تو ابو جہل یکش بجے یکش بجے رضا کمار سب منصوبہ میں اکڑے ہوا ختم تھے۔ اور بیت المقدس کا جو دربان دروازہ بند کرنا دربان، وہ کہتے ہیں اس رات کو میں دروازہ بند کرنے لگا تو دروازہ بند نہیں ہوا، میں نے بہت کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ دروازہ پھنس گیا ہے، ایسا مسئلہ ہو گیا پھنس گیا ہے، اب اس کا بند کرنا میرے بس میں نہیں ہے، اب کھلا ہے کیا کریں، صبح ہے تو روایت کی طرف ترخان کو بلائیں گے اور پھر پنی طور سے اس کو درست کریں گے آدمی کے بس سے باہر۔ تو ادھر بان کہتے ہیں میں صبح کے وقت جب آیا تو دروازہ بند ہو رہا تھا، راستہ پھنسا تھا وہ مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے کہا اس کے پاس جو چٹان ہے اس پر میں نے دیکھا تو اس پہ جیسے کھدائی ہو کر پتھروں کو کھود لینا، اس پہ تی جگہ آپ بنا لیں کہ اس سے رسی گزر کر جانور کے بعد میں کیا لات ہو سکے، کہ اس پر یہ نشانی میں نے دیکھ لیا، یہ مجھے تو ایسے حیرت ہوئی اس نظارے سے۔ تو یہاں سے براق پدوان کیا جب علیہ السلام نے آپ کو بیت اللہ سے جب آپ گزر رہے تھے جیسے علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اتارا آپ کو اتارا اور میں دور کے ہاتھ سے پڑھیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والا متبرک مقام ہے، یہ قاضی صاحب نسائی کی حدیث ہے نا, اور یہ جو سعودیوں کے ساتھ سبیر عثمانی صاحب کا مناظرہ ہوا تھا تو اسی حدیث پر جیتا تھا کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ تبرکات آپ نے بنا لیے ہیں کہ حضور کی پیدائش کی جگہ ہے اور یہ بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ فلانی جگہ ہے کہ آپ نے بھی طرح تراشے, تو اسی منور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سبیر عثمانی صاحب سے کہا تھا کہ اسی حدیث کو پیش کرنا, یہ تبرکات جو ہے تو یہ اس کے بارے میں جو ہے تو مسرد حدیث آئی ہوئی ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ میں تورات نماز پڑھوائی. پھر جو ہے تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات, دوسرے آسمان پر حضرت علیہ السلام سے ملاقات, تیسرے آسمان پر غازی صاحب سے ملاقات, چھٹے آسمان پر جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات, ساتویں آسمان پر جو ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات, اور پھر جو ہے تو سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا پر جو ہے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے میری کیا میرا کیا یہی ہوتا ہے, یہ میرے کیا جگہ ہے کہ ہم کی, اور اس سے اوپر میں کبھی نہیں گیا ہوں, اس سے اوپر اگر میں جاؤں پرواز کروں تو میں جو اوپر تجلیات الہیہ جو ہیں اس سے میں جل جاؤں, تو یہاں سے آپ کا سفر جو ہے وہ اکیلے ہے. آپ نے آگے قدم رکھا تو آپ کو ایک پر ایک سیڑھی نظر آئی جو خود بخود اوپر چڑھ رہی تھی, کہ اسے پتا اس کے لیے کر سو کر دو, اور جیسے نے سوال لسوا کر اسکیلٹر کیسے کہتے ہیں جی, یہ بزرگ بتائے بجلی والی سیڑھی ہوتی ہے, ہوائی اڈوں پر ہوتی ہے, بیت اللہ شریف میں اور مکہ مکرمہ میں جو ہے تو مجھے مروڑا مکہ مکرمہ کی جاتے ہیں لیٹرین ہے نا, اس کی سیڑھیاں برقی ہیں, چڑھو خود بہت چڑھتی اترتی ہیں برقی سیڑھی, اس کو حدیث میں اس کے لیے کہا گیا رف رف رف رف, ایک سیڑھی تھی خود بہت اوپر چڑھتی تھی, اور اگلا سفر جو آپ کا عالم لاہوت کا عالم جبروت کا لاہوت کا سفر جو ہے تو وہ برقی سیڑھی پر ہوا, اور پھر جو ہے تو پلہ باز آگل بسرو ماتا لقد راہ میں آیا تیرے دورا, اور باز آگل بسرو ماتا لقد راہ میں آیا تیرے دورا, تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بالکل ادھر ادھر نہیں ہوئی ہیں, اور انہوں نے جو ہے تو اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں کے عجیب و غریب نظارے دیکھے, پوہا الحافی ماؤہا, اس مقام پر اللہ پاک نے اپنے وہی کی اپنے بندے کی طرف جو وہی کی, یعنی وہ یہ وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے, اور پھر جو ہے تو واپسی ہوئی اور مکہ مکرمہ میں آپ نے اعلان کیا تو بڑا ہنگامہ ہوا, بجال کا ہنگامہ میں نے یاد کر لیا, اور اس کے بعد جو ہے تو آپ نے فرمایا میں واپسی پر فلاں وادی سے گزر رہا تھا, اس میں تمہارا فلاں شام کا فلاں قافلہ جو شام تجارت کے لیے گیا ہوا گزر کر آ رہا تھا, اور سب سے آگے جو ہے کالا اونٹ تھا اس میں, تو اس وقت قافلے کو داخل ہوتے ہوئے جب دیکھا قریش نے تو سب سے آگے جو ہے کالا اونٹ تھا, تو نے کہا صاحب نے بیت المقدس کو دیکھا ہے تو بیت المقدس بتائے ہمیں کہ وہاں کیا کیا چیزیں ہیں, اس کا نقشہ بتائے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو دو رکعت پڑھنے کا ہی تھوڑی دیر ہوئی تھی, اس میں آدمی ساری چیز کو کہاں دیکھ سکتا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور ایک ایک چیز شمار کر کے میں نے ان کو بتا دی, قریش کو بتا دی, یہاں تک کہ سارا ان کا ہنگامہ ٹھنڈا پڑ گیا اور ان کو جو ہے تو لاجواب ہونا پڑا, اور لاجواب ہو کر پیچھے ہٹنا پڑا, اور معراج کا واقعہ اس طرح بیان ہوا, تو 27 رجب کو ہے, 27 رجب کا روزہ رکھنا, اور رات کو جو ہے تو نوافذ سے آباد کرنا, موضع القرآن ہے کل سے جی موضع القرآن میں 15 شعبان کی رات کو 100 رکعت نفل پڑھنے کا شاہ صاحب نے لکھے ہوئے ہیں. اور بیشتر دیور میں لکھا گیا تھا کہ 27 وجب کی روایت کوئی نہیں ہے, لیکن بعد میں جو کتابیں چھپی نا جو نادر کتابیں اس وقت نہیں چھپی ہوئی تھی, نادر کتابیں جب چھپی تو پھر بیشتر دیور کے آشیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حدیث مل گئی ہے جس میں کہ 27 وجب کا روزہ رکھنے کا مستحب ہونے کا تذکرہ کیا گیا. تو ابھی بیشتر دیور جو چھپتے ہیں نا اس کو لکھا ہوا تھا اس آشیر لکھا ہوا تھا. تو نفل باتیں جو ہے کریں آپ تو ثواب نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن برکات ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے. خاص طور سے دنیا کی مشکلات کا دور ہونا, دنیا کی آسانیوں کا ملنا, یہ کام جو ہیں تو یہ نفل باتیں جو ہیں بہت اس کے ساتھ متعلق, جان چھوٹ جاتی ہے. تو 50 نمازیں فرض ہوئیں. جب آپ کی واپسی ہوئی مضر اسلام سے ملاقات سے, نے کہا کہ آپ کو کیا ملا کہ 50 نمازیں ملیں؟ کہا بنی اسرائیل کے بارے میں میرا تجربہ ہے کہ 50 نمازیں آپ کے من پر بہت مشکل ہو جائیں گی. تو آپ واپس ہوئے کم کراتے کراتے یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں. مضر اسلام نے کہا کہ ان میں سے بھی آپ تخفیف کرائیں کمی کرائیں. تو اس پر جو ہے تو فرمایا کہ میں پھر واپس جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے, 5 نمازوں کی آپ نے قبول کیا, اللہ پاک کی طرف بشارت آئی کہ نمازیں تو 5 ہوں گی, ثواب 50 کا ملے گا. ثواب 50 کا ملے گا, نمازیں 5 ہی ہوں گی. قاضی صاحب کتنے رکعت فرض ہوئے تھے معراج کے موقع؟ ہاں رکعت کل کتنے فرض ہوئے ہیں؟ رکعت ہاں یہی ہے جو سب پڑھتے ہیں. یہ کتنی ہیں؟ یہ 32 ہیں, 17 فرض ہیں, 13 واجب ہیں, 12 سنت موقع جی. 17 فرض ہے نا, فرض ہے نا جی. فرض کتنے ہیں؟ 2 صبح ہم فرض کتنے پڑھے؟ 2 صبح, 4 ظہر, 6, 4 عصر, 10, 3 مغرب, 13 اور 4 جو ہے تو عشاء, 17 جی. 17 نمازیں فرض ہیں جی. 17 پارے میں 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے. حضور علیہ السلام کے ریش مبارک میں 17 بال سفید تھے, نشر تیم میں لکھا ہے. اور 17 بتا تو وہ زیادہ ہے اور بتا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو نماز کے اندر 17 مرتبہ بیڑ نے کاٹا تھا, فلم یقطع صلاته, نماز نہیں دوڑا. امام مالک رحمت اللہ کو درس کے دوران 17 مرتبہ لڑم بچھو نے کاٹا تھا اور اس نے درس نہیں چھوڑا. علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ, سرخسی رحمت اللہ علیہ, اس کو لوز موشن ہوا تھا ایک رات میں 17 بار. آپ باتھ روم گئے لیکن باوجو ہو کر نکلے, کہتے کہ میں نے بغیر وضو کے کاغذ کو ہاتھ نہیں لگایا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام و سلام نے ابو بکر لوگوں کے پیچھے 17 نمازیں پڑھی تھی, نشرتی میں یہ بھی لکھا ہے. 17 روپیہ ہو رہا جو ہے پر کو جی دھی روپے میں واپس رکھے جی بولے بات مارے 70 روپے رکھے دھی روپے مجھے واپس رکھے مارے 70 روپے رکھے پیدا کی تو بولے میں تھی دے وار زور کو مجھے تو لائن بارگاہ میں لکھا ہوا ہے کہ 11 رکعت فرض ہوئے. ہاں جی کیا تھے وہ کردہ وہ کل سے بس ہوا ہی تھا, کرا پشاور یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات میں درس ہو رہا تھا تو 11 رکعت کے آئی، انہوں نے کہا اس میں کتاب میں غلطی ہے، جو 100 سال پہلے 26 کو دیکھو اس میں 11 لکھا تھا، انہوں نے کہا عربی میں 26 کو دیکھو، سارے میرے سب میں 11 رکعت لکھے ہوئے تھے، اور میں جہاں جوڑے تھے اس پر سب فیصلہ کیا. پورے پشاور میں ایک عالم تھا جی، اس کو اس نے جواب دیا، پھر کسی بھی کسی کے کوئی جواب نہیں دے سکا، انہوں نے بتایا کہ یہ بنیادی فرضیت 11 رکعت کی، یہ 2 صبح 2 ظہر 2 عصر 2 عشاء یہ ہو گئے 8 ہو گئے، اور 3 مغرب، اور 2 خالی رکعتیں جو ہیں تو 2 رکعتوں کی حفاظت کے لیے ہیں، اور 7 جو سنت ہے پھر وہ اس کی حفاظت کے لیے، اور 9 پڑھنے کا سکھایا جاتا ہے تاکہ اس کی حفاظت ہو کہ آدمی کی جو 5 فرض نمازیں ہیں یہ سالم ہو کر دربار الہی میں قبول ہوں، ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو رہ گئی ہو تو یہ بعد کی 2 رکعتیں پوری کریں، سنت پورے کریں، نفل پورے کریں تاکہ نماز صحیح سالم ہو کر مکملات صلات جی، اس کا حساب سے اعتراف ہونا جی، وہ خدا یو تو ہما پڑھ رہا ہوں ہاں جی، اس پر جو مدد کر یہ معراج کا واقعہ ہے، اور اس کو سیرت کی کتاب میں معراج کو پڑھیں نا جی، یہ تو میں نے مختصر سے بیان کر دیا، پھر آپ نے جو مختلف نظارے دیکھے جبریل علیہ السلام سے پوچھتے رہے ہیں جی، وہ معراج میں ہی ہے نا، اس بڑا دلچسپ ہے، اس کو پڑھیں بجائے فضول کاموں کے کرنے کے، سیرت کے مطالعے کا شوق پیدا کریں جی، ہاں جی سیرت مصطفیٰ مولانا عزیز قادری صاحب کی اور رحمت اللہ العالمین قاضی منصور پوری صاحب کی، سیرت النبی سید نعمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ شیر نعمانی صاحب کی، اور ندوات مدراس تو اور یہ تو سرمایہ احمد ہے جی، پڑھنے کی چیزیں ہیں، شوق پیدا کر سمجھ نہ آتی ہو تو پوچھیں ذرا سیکھ کر پڑھیں گے. ترکیوں کا جو آپ نے ذکر کیا نا کہ ترکی برآمدے میں وہ جہاں پر براق کو باندھا گیا تھا نا، وہاں پر ترکیوں نے اس کے باقاعدہ بیری کے پتے بھی بنائے تھے اور نیچے وہ اس کے باندھنے کا وہ جو ہوتا ہے اس کا بھی وہ کڑا بنایا ہوا تھا، یہ باقی اور کالے رنگ کے 2 ستون تھے جی، وہ تو بھی تعمیر تھی مکہ مکرمہ کی جو تعمیر تھی، تاریخ لکھی ہوئی ہے جی، مسجد نبی جو ہے نا اس میں انہوں نے نشان ڈالے ہوئے ہیں، اس تاریخ لکھی ہوئی ہے. اس میں جو اگلا محراب النبی والی جو دیوار ہے نا، ایک تو آگے بڑا محراب ہے نا، ایک پیچھے محراب النبی ہے جس میں 2 رکعت پڑھتے ہیں چار جنہ میں، اس میں آگے جو ہے تو قرآن مجید رکھنے کی الماریاں ہیں نا، اس میں ایک پیتل کا پرنالا زمین پر بنا ہوا ہے، تو وہ ہمیں دکھایا آدمی نے، اس نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک پرنالا تھا، یہ جگہ مسجد نبی سے باہر تھی، اور یہاں پر جو ہے تو گلی کے اس لیے یہ دیوار مسجد نبی کی تھی، وہ دیوار جو تھی وہ تھی حضرت عباس صدی اللہ عنہ کے گھر کی تھی، اور وہاں ایک پرنالا تھا، وہ پرنالا جو ہے تو اس کا پانی گرتا تھا، نماز میں آنے میں جانے والے لوگوں کو تکلیف ہونے لگی، عمر رضی اللہ نے وہ پرنالا اکھاڑ دیا. مقصد اخلاق میں لکھا ہے ہاں، وہ جب اکھاڑ دیا نا تو عباس رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے کہ اس نے کیوں اکھاڑا ہے، انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ ناراض ہوئے، اللہ خلیفت ہے، انہوں نے پوچھا کہ آپ ناراض ہوئے، کہا کہ اصل میں اس پرنالے کے ساتھ ہماری بڑی یادیں واپس کر تھی کہ اس جگہ پرنالا میں لگانا چاہتا تھا، تو اس پہ وہ جگہ اونچی تھی تو اس پہ ضرورت تھی کہ مجھے نیچے سے کوئی سہارا ملے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما ہوئے تھے، میں اپنے کندھوں پر میں کھڑا ہوا، آپ اٹھے اور پھر میں نے لگایا، تو اس کے ساتھ ہماری وہ یادیں وابستہ تھی، آپ نے اس کو پھیر دیا، حضرت عمر ہم پھر بیٹھ گئے کہ میرے کندھوں پہ چڑھ کر، ابھی انہوں نے کہا کہ میں بیٹھتا ہوں آپ پھر میرے کندھوں پر پیر رکھیں اور میں آپ کو اٹھاتا ہوں اور آپ پھر لگائیں، پھر لگا دی انہوں نے. پھر عباس رضی اللہ عنہ نے خود دیکھا چند بار کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, تو پھر دوبارہ انہوں نے خبر دیا. تو وہ مسجد ادھر بھی وقف ہو گیا, گلی مسجد میں آ گئی, سب جگہ آ گئی, پہنچتے لوگوں بھی شان ہو. ایک جو ہے تو ایک رنگ کے ستون ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ اتنی جگہ مسجد نبوی کی شروع میں تھی. پھر دوسرے ستون یہ بتاتے ہیں کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں توسیع ہوئی تھی. بڑی تاریخ ہے. لا الہ الا اللہ.